acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Bé, un dimarts més, a partir d'ara, a les 7 de la tarda, comença el programa Judici a la Justícia a Ràdio Bronca, el Dia Llibertari de Barcelona, el 104.5 de l'FM. I com deia, doncs estarem amb vosaltres des d'ara a les 7 fins a les 9 de la nit, com sempre, doncs, escudriñando les cloaques de l'Estado. I bueno, avui amb el company que últimament ens té aquí medio abandonados por no, las circunstancias de la vida. No se puede alejar uno de... No es pot allunyar un molt de la ràdio perquè després la trobes a faltar i trobes a faltar i aquestes coses, tio. Sí. Però bueno, pues nada, salut, sí, així tal qual, amb ganes, com sempre, que és el que passa quan no pots fer una cosa que t'agrada amb freqüència, pues que quan per fi arriba el dia, pues tens moltes ganes, no? És una mena de subidón, un colocón natural, així sense necessitat de cap mena de drogues. I sí, senyores i senyores, això és el que té la llibertat d'expressió, el dir el que penses, el poder t'expressar tranquil·lament i poder debatre o, jo que sé, analitzar una mica la realitat que t'envolta. Sobretot, i especialment, com a mínim és el meu cas, ofereix un atractiu molt gran el fet de poder dir la teva quan la gran majoria de persones amb les que convius o que viuen al teu voltant sembla com que visquin en un planeta diferent al que vius tu, perquè la teva realitat o tu veus la realitat amb la que comparteixes amb ells, no? La veus de manera diferent, no? Llavors, normalment aquest efecte, si no tens canals per alliberar aquestes inquietuds, no? Poden produir-te pues, una mena d'insatisfacció bastant sèria, no? Una mena de frustració, no? Com la sensació de ser una persona incompresa i que, bueno, pues, no sé, que el problema el tens tu, no? Però té aquí que en el seu dia, i no és casualitat, doncs apareixen els mitjans lliures, no? I entre ells doncs, les ràdios lliures, i bueno, doncs, gràcies a les ràdios lliures tenim doncs, això, com deia, no? Aquest gran atractiu, no? Aquesta possibilitat de venir aquí, de donar la nostra opinió, de fer el nostre anàlisi, la nostra crítica sobre tota aquesta realitat que dona, doncs, això, com dèiem, la casualitat de que la veiem d'una manera molt diferent a la gran majoria de les persones. El per què? Doncs, bueno, al llarg del programa d'avui segurament tocarem temes i analitzarem coses i podreu fer-vos una idea del per què passen aquestes històries, no? Tampoc, ja ho hem dit moltes vegades, no volem educar ningú, no volem ensinistrar ningú, no tenim veritats absolutes, no volem dir-li a ningú com ha de fer les coses, no ens agrada que ens manin, per tant no aspirem a dir-li a ningú com ha de fer les coses, no? L'únic que intentem fer pues, és aportar el nostre granet de sorra perquè, bueno, pues això, per compartir aquesta inquietud, aquesta manera de veure les coses, aquesta alegria per veure i viure les coses d'aquesta manera i també la mala llet que ens generen certes cosetes, vale? Sempre pues, des d'un punt de vista pues, això, una mica pues, llibertari, una mica anarquista, una mica àcrata, una mica molt. Sobretot o molt, clar, molt. Sobretot molt personal, vull dir, pues, partint de la base que cadascuna de nosaltres diu el que pensa i punto pelota, no? I la gràcia és tant que pues, tenim persones amb les que coincidim en aquests pensaments i sobretot i especialment amb les accions, i a partir d'aquí pues, ens organitzem en grupillos per afinitats i tirem endavant amb allò que ens sembla que hem de tirar endavant i punto, ja està. I normalment la nostra alternativa no, o la nostra proposta no és anar, venga, hay que ir a matar a la policia, hay que matar a los estados, hay que quemar las iglesias, tal. Normalment la nostra proposta no és aquesta, normalment la nostra proposta és que ens deixin en pau. El problema ve quan no et deixen viure en pau, quan tu cada vegada, cada projecte que tu encetes d'autoorganització, doncs venen aquests, no, la policia, l'estat, l'església i tal, tal, i per activa o per passiva pues, agafen i se't tiren en contra, et tiren a la gent en contra i t'ensorren el projecte i tu tens que tornar a començar de zero, pues, jo que sé, com per a mostrar un botó en el que són els centres socials ocupats, per exemple, no? Quants centres socials ocupats no s'hauran desallotjat a Barcelona, com a mínim, que és el que jo conec, i quants no s'han tornat a ocupar, i etcètera, etcètera, i quants projectes col·lectius d'aquesta mena no ens han tirat al terra, no? Llavors, quan passa això de manera molt sovint, vale, molt freqüent, el que passa és que llavors ens entra aquest cabreig, i llavors és normal, normal, que algú digui ai, que mata la policia, que mata los estados, hay que quemar las iglesias. És lògic. No ho sé, vull dir, normalment quan tanto alcanta la fuente no, que al final se rompe, no, que diuen, i bueno, pues és lògic, però insisteixo que la nostra proposta no és aquesta. Nosaltres tenim molt clara quina és la nostra proposta i quins són la mena de projectes que nosaltres volem tirar endavant, i no passen per matar-los amb ells ni matar a ningú. Passar al contrari, per intentar viure la vida pues, d'una manera més alegre, més lliure, no? Més harmònica amb la natura i entre nosaltres, i això és el que el sistema, el que nosaltres anomenem el sistema, i en aquest cas pues, el sistema, doncs, hi ha els estats, hi ha la policia, hi ha l'església, i etc, i moltes més coses, l'ultradreta, no? Jo què sé, el capitalisme, els empresaris, no? Les multinacionals i moltes altres coses també, pues, el que anomenem el sistema és el que no suporta que nosaltres tirem endavant els nostres projectes, perquè com comprovarem al llarg del programa d'avui, el sistema i els partidaris del sistema el que pretenen és viure a costa nostra, i això és algo que nosaltres no permetrem mai. Déu-n'hi-do les concessions que s'han fet al llarg de la història, Déu-n'hi-do com està la situació actual a nivell laboral, a nivell social, la precarietat en la que ens trobem, Déu-n'hi-do el propers que estem en aquest somni del sistema de viure a costa nostra, però de manera conscient nosaltres no els hi permetrem mai. Això està claríssim, ens oposarem sempre i ens rebel·larem sempre a aquesta intenció seva de viure a costa nostra. Si tenen ganes de tenir alguna cosa, pues que se la currin com fem nosaltres, no? Que aprenguin a doblar l'esquena, que aprenguin a pencar, i d'aquesta manera, que no vulguin ser tan ganduls, vale? Que currin una mica i que aprenguin pues, això, que les coses, tot en aquesta vida costa un esforç, i qui vol alguna cosa pues, se l'ha de currar, perquè els duros a quatre pessetes no existeixen, vale? O els somiatruites que se'n diu. Llavors, nosaltres ens haurà costat més o menys hòsties, més o menys gana, més o menys misèria, material, vale? Però el que està clar és que ha arribat a determinat moment, això ho hem vist claríssim. I no només ho hem vist claríssim, sinó que ens hem posicionat, i ens hem posicionat de la banda de les persones que ens ho volem currar, però no classe obrera en el sentit aquest de rotllo marxista de la classe obrera, no sé què, sinó en el sentit classe currante, persona currante, dona igual si treballa o no treballa, si s'autogestiona la vida s'està currant la papeleta, vale? I en aquest sentit és en el que nosaltres parlem, les persones que ens ho currem, que cadascuna s'ho curra a la seva manera i després ens ho currem col·lectivament, no permetrem mai que ningú s'aprofiti de nosaltres, vale? I quan, per la raó que sigui, no ho veiem perquè ens passi desapercebut, pues vale, pues mira, és lo que hi ha, som humanes, però a la que ho veiem clarament ens hi oposarem. Llavors no volem que ningú vingui aquí a fer-nos el jeta i a aprofitar-se de nosaltres per la cara, no? I precisament per això nosaltres assenyalem amb el dit i de manera molt clara, i ho diem amb veu molt alta, que el sistema i els seus partidaris l'únic que volen és aprofitar-se de nosaltres i de viure per la cara a costa del nostre esforç. I això pues, no ho acceptarem ni avui ni mai. I bueno, pues dicho esto, podria continuar una bona estona, però com dèiem, aquesta afirmació la comprovarem al llarg del programa d'avui. Si us sembla bé, podeu començar el programa tenint en compte, bueno, primer informar la penya, no?, de quines maneres tenim de contactar, sí, amb la ràdio i també amb el programa, no? Bueno, com tu bé deies, el programa dura de 7 a 9 en directe, no? I llavors al llarg d'aquestes dues hores, si voleu, podeu trucar al 93-359-4900 i bueno, i participar al programa en directe. Com ja ho hem dit moltes vegades, les ràdios lliures no són mitjans d'aquests comercials i tal, no? És una de les grans diferències, i aquí no tenim filtres, ens truqueu i us passem la trucada aquí a l'estudi i dieu la vostra en directe, i si voleu informar-nos de qualsevol activitat o qualsevol història interessant o el que sigui, bueno, el que tingueu a dir, aquí teniu el telèfon 93-359-4900. També recordar l'apartat de correus 25102 amb el codi postal 08080 de Barcelona i pues, a través d'aquest codi correu, o sigui, apartat de correus, ja ho sabeu, ens podeu fer arribar pues, mira, des de maquetes, fanzines, cartes, si esteu al Talego i voleu que diguem alguna cosa per vosaltres, denunciem alguna història o simplement per fer comunicació, pues, a través d'aquest apartat de correus podeu contactar amb la ràdio. I després també teniu el correu electrònic, que com que l'hem canviat fa poc no me'n recordo exactament com no, és. Sí, no el tinc ara al cap. Bueno, doncs ja el buscarem i en algun descanset el buscarem i ja us el direm després. Doncs nada, que en arribats a aquest punt dèiem que podríem començar el programa tenint en compte una data bastant significativa que ens tocarà pues, passar novament, una altra vegada més, després de més de 100 anys, aquest proper dijous, no? I estem parlant del dia 1 de maig. Aquest dia 1 de maig que, bueno, que per algunes té una significació i per unes altres té una altra, no? Aquest dia 1 de maig que amb el temps i una canya pues, s'ha convertit en jornada de lluita per un sector que probablement seria el mateix sector de, del qual va néixer aquesta data de l'1 de maig, no? Que seria la gent, com dèiem, currante, no? Pues per aquesta gent currante no deixa de ser una jornada de lluita. I després pues, per altra gent pues, és una data institucionalitzada o institucionalitzable, no? Amb la que intentar seguir venent-nos la moto i aquesta mena de circo romano que s'han muntat. Tenim a les mans un butlletí que es diu El Bronca i és un número, podríem dir-ho, especial, el 1 de maig del 2014. I a la contraportada pues, tenim una referència pues, bueno, a lo que estem comentant. El text diu lo següent. Diu, yo amo a mis hermanos, los trabajadores, como a mí mismo. Yo odio la tiranía, la maldad y la injusticia. El siglo XIX comete el crimen de ahorcar a sus mejores amigos. No tardará en sonar la hora del arrepentimiento. Hoy el sol brilla para la humanidad. Pero puesto que para nosotros no puede iluminar más dichosos días, me considero feliz al morir, sobre todo si mi muerte puede adelantar un solo minuto la llegada del venturoso día en que aquel alumbre mejor para los trabajadores. Yo creo que llegará un tiempo en que sobre las ruinas de la corrupción se levantará la esplendorosa mañana del mundo emancipado, libre de todas las maldades, de todos los monstruosos anacronismos de nuestra época y de nuestras caducas instituciones. I a baix tenim un títol que diu La tragèdia de Chicago, assassinats per ser anarquistes. I aquí hi ha els noms de Samuel Fielden, Augusto Spies, Miguel Schwab, Adolfo Fischer, Luis Ling, Oscar Neve, Jorge Engel i Alberto Parsons. Aquestes persones són les que després de totes aquelles vagues fortes que va haver als Estats Podrits d'Amèrica, a ciutats molt industrialitzades i especialment i concretament, per això diu La tragèdia de Chicago, a Chicago, pues, bueno, més o menys una mica així el que em recorda la memòria, pues en aquell moment la gent treballadora estava fent jornades de 12, 14, 16 hores diàries i a la ciutat de Chicago en concret es donava que, bueno, fruit d'aquest efecte d'industrialització que havia fet venir molta gent a buscar-se la vida a les urbes, doncs hi havia una aglomeració de gent treballadora brutal, fins al punt de que la gent, després de fer aquestes llarguíssimes jornades de treball, no tenia un sostre en el que anar a descansar i maldormia pels carrers. Llavors, bueno, tot plegat estava generant un ambient molt, molt crispat. També s'ha d'afegir doncs, que per una banda, de la bàndol de la classe obrera, hi havia en aquells moments a la ciutat de Chicago un aflorament d'un moviment o una força anarquista bastant considerable i, clar, tot aquest ambient de classe de gent treballadora treballant en males condicions, mal vivint, etc., era l'ambient perfecte perquè aquesta manera d'enfocar les coses, aquesta manera de tirar endavant l'acció quallés perfectament. Això la patronal ho sabia, els empresaris ho sabien, ho sabia la policia, etc., ho sabien tots els poders que no volien no permetre això, llavors el que van fer va ser començar a pagar pistolers perquè anessin matant de manera selectiva, com aquí a l'Estat espanyol va passar després, no? A l'època dels pistolers, no? També als principis del segle XX, no? Doncs van començar a matar de manera selectiva els que consideraven que eren els cabecilles una mica d'aquest moviment anarquista que estava començant a posar-li les piles a la gent treballadora, que estava començant a fer-li obrir els ulls, i llavors, bueno, tot això, com dèiem, va anar crispant fins que, arribats a determinat moment, es va, bueno, la gent treballadora ja va veure que ja n'hi havia prou, llavors es va plantar, van començar a fer-se unes vagues molt fortes. Dintre d'aquestes vagues, doncs, hi ha moments forts, com per exemple, o determinants, com pot ser el dia 1 de maig, perquè és un moment en què la policia, bueno, després d'haver varis enfrontaments, la policia va a saco i dispara, pues, contra la gent que està en vaga i pela no sé quanta gent, no recordo, em sembla que van ser desenes de persones treballadores que van ser assassinades així a sang freda per la policia, que defensava, doncs, en aquest cas, doncs, això, els interessos de la patronal explotadora. I llavors, bueno, doncs, tot això no va fer que la cosa es sufoqués, tot i que déu-n'hi-do quan passa una moguda d'aquesta mena, però sobretot els dies següents, doncs, va haver una repressió superbèstia, superbèstia, superbèstia, que entre d'altres coses va acabar amb la detenció de moltíssimes persones, i la guinda, doncs, va ser tot un procés farsa obert que va acabar contra aquestes 9 persones que llegíem els noms, que va acabar amb la seva execució. Vale, un procés que, al igual que va passar, doncs, amb el del Saco i Vanzetti i tants altres, sí, processos al llarg de la història de la gent anarquista o de la gent currante, doncs amb el temps i una canya es va demostrar que era una farsa com una catedral, no? Llavors, bueno, per això en aquell moment es va decidir que el 1 de maig seria un dia simbòlic, perquè al final de tota aquesta bogeria, tot i que la gent treballadora va ser una mica reconduïda cap a les fàbriques, no, una mica rotllo ramat novament, però sí que s'havia aconseguit algo que no es va instaurar immediatament, però sí amb el temps, que era, pues, reduir la jornada laboral a aquestes 8 hores, que per cert en el seu dia, pues, podria haver resultat una gran victòria, entre cometes, tot i que la quantitat de sang que es va haver de derramar, pues, podria una mica, no sé, posar-la en entredit. Però el que sí que està claríssim, per lo menos des del meu punt de vista, és que més de 100 anys després, el fet de que no haguem avançat de casella, és més, inclús en algunes coses, pues, es podria dir que hem retrocedit una mica. Jo penso que és com per plantejar-nos, no?, que poder, a nivell de classe treballadora, no?, hem estat vivint de rentes massa temps, no? Ens hem, alguna manera, pues, aquella expressió que deia el company, no?, de que hem sacrificat la llibertat per la comoditat, no? I és probable que això hagi permès el fet de que, bueno, pues, s'hagin aquests partidaris del sistema, com podia ser la patronal a Chicago el 1800 i pico, la policia, els pistolers, etc., doncs avui en dia hagin aconseguit anar-nos colant, doncs, aquestes retallades, aquesta precarització del treball, tota aquesta situació d'estat policial de control de merda, etc., etc., etc. I també, doncs, podria ser que de carambola, doncs, bueno, s'hagi anat enfortint més tota aquesta casta, per dir-ho d'alguna manera, que és la classe política professional, aquesta gent mercenària de la política, que moltes vegades, per la raó que sigui, no?, les persones ens pensem, i m'incloc com a espècie humana, vull dir, jo no ho veig així, però bueno, ens pensem que són gent honrada, i a mi em sorprèn, no?, que ens pensem que pot ser gent honrada i que defensa la veritat o que té uns valors, perquè són persones mercenàries, no? I una persona mercenària ja se sap, independentment de lo que defensi, o sigui, si ve algú i li paga més diners perquè defensi allò, ho farà, i a lo millor no li cal canviar-se de jaqueta i canviar les sigles del seu partit, senzillament cal que canvi la manera en com fa les coses dintre del seu partit, i d'aquesta manera automàticament tota la gent que ha volgut donar-li crèdit, que ha volgut donar-li la confiança i que ha delegat en aquell grup, es veurà afectada, no? Llavors, clar, des de fora jo podria agafar i dir, oh, hay que matar a este, no? O hay que eliminarlo, esta manera de hacer las cosas es muy fea, es corrupción y tal y cual, però sincerament, com que no és el meu rotllo, no és la meva proposta, jo prefereixo intentar empatitzar amb les persones que li donen la seva confiança i li donen deleguen la seva responsabilitat en aquells, no? O sigui, si no hi hagués qui li donés aquesta confiança i qui delegués, aquells podrien muntar-se la pel·lícula que els hi donés la gana, que no serviria de res, perquè no caerien en saco roto, no? que diem de vegades. Llavors, intentem fer-nos mirar també una mica aquesta doble crítica, no? De dir, bueno, què ens està passant a nosaltres perquè permetem que aquests facin aquesta història, no? Vull dir, no sé, ahí queda la història. Llavors, bueno, doncs una mica en recorda aquestes 9 persones assassinades, de tota la quantitat de gent que va morir als carrers assassinada en aquell moment, no? Perquè aquests van ser processats i acusats d'algú, no? Els altres van ser assassinats a sang freda al carrer i punto pelota, no? I també, doncs, en nom de tota la gent que al llarg de la història ha estat això, el que dèiem abans, no? Defensant fins a les últimes conseqüències aquesta posició de persona corranta, de dir, la meva proposta és molt clara, la portaré endavant, costi el que costi, i aquell que vol viure del meu esforç, pues no li permetré, no? I llavors això, aquesta gent que ha viscut i defensat les seves històries, no, amb coherència, i que pues han deixat la pell perquè el sistema no se anda con chiquitas, això també s'ha de dir, vale? Són malalts, són persones que no tenen escrúpols, vale? Perquè la seva neurosis o les seves patologies, la seva enfermedat els hi ha portat en aquest extrem, i per tant això els fa, o els que ens fa catalogar-les de persones molt perilloses, no respecten la vida, no ho han fet mai, perquè podríem analitzar en un altre moment, però la realitat objectiva és que no la respecten. Llavors, ojo senyorites, hem d'anar molt al lloro, vale? I cuidar-nos una mica, pues, perquè ha arribat el moment, ens ho han demostrat una i mil vegades, ens fotran un tret al clatell i ens deixaran, o en la sien, i ens deixaran al terra esteses tan tranquil·lament, vale? I això pot passar qualsevol dia. Amb la qual no és totes con el rabo entre les piernes i quietes i parades, sinó senzillament tenir clares les coses, vale? Perquè aquesta sèrie de situacions es poden preveure, no? I ja ho hem dit altres vegades, no? O sigui, normalment els grans canvis a la història de la humanitat a nivell social es donen a grans urbes, vale? On hi ha moltíssima gent, no? I d'aquesta moltíssima gent, pues, un sector molt notable demostra de qui és el carrer, vale? La gran diferència normalment passa per això. Es va veure doncs, amb el del Parlament, per exemple, no? Va ser un intent de prendre el carrer i de treure-li al carrer els polítics professionals, els que paguen els polítics professionals, que estan per allà pol·lulant i que no surten, no donen tant al geto, però que sabem que estan allà, i els policies, i etcètera, no? Llavors aquell dia es va intentar fer això, per exemple, no? Doncs això, normalment aquests grans canvis passen quan la gent, el poble, la gent corranta, pues, demostra de qui és el carrer, no? I el carrer és nostre, sempre ho serà, per molt que posin policies per ahí, nosaltres sempre el defensarem, no? Evidentment. Això sí, el que dèiem, no? Amb dos dits de front, perquè no ens volem deixar la pell, no és la nostra proposta. La nostra proposta és viure tranquil·les, a gust, contentes i felices, i estimar-nos i disfrutar, que la vida és massa bonica com per estar tot el dia menjant-nos la olla. Són aquesta colla de fatxes els que ens volen amargar la vida, i per això nosaltres en algun moment, pues, hem de sortir al carrer a deixar les coses clares, no? Però bueno, jo que sé, que l'altra part és que a mi m'ha cridat l'atenció també el de Bajo el Trabajo, perquè també és una part interessant d'analitzar les coses, no? Dèiem que primer de maig, dia de la classe treballadora, pues sí, igual que la resta de 364 dies de l'any, però també fer aquesta diferenciació, no? Que una persona, perquè no estigui assalariada, no deixa de ser una persona treballadora. No. Perquè la quantitat de persones que fan feina a casa seva cada dia i que porten endavant una casa, què passa? Aquesta gent no té dret a gaudir de res, no? Perquè no compta. Demà van a los inens al matí. Els inens. La gent aturada. Hi ha una acció d'ocupar los inens. Vale? És coordinada a nivell estatal. I bueno, allí jo vaig estar el dilluns al matí a Ciutat Meridiana, que anaven a fer 4 desahucios. I bueno, va estar bé. Bueno, va estar bé dintre de lo que cap, no? De lo que és la vida i lo que estem visquem aquests temps. Bueno, la Ciutat Meridiana és molt bonita. Està arriba, jo no sé si la coneixeu, una mica. Està dalt una muntanya, no? Llavors, els pisos, pues, bueno, no serien tot el desitjable que podrien ser, no? Però bueno, el lloc és maco i està sobre la muntanya i bastante natura i s'olorava diferent que al centre de Barcelona, no? Van ser entre 250 persones repartides entre els quatre desaucis. No va venir la policia perquè eren bastant gent i, bueno, jo vaig estar en dos puestos que van venir com los funcionaris de jutjat, se diu això, no? Comissió judicial, sí, vale. Sí, funcionaris de jutjat. Vale. I després dos... un tio i una tia que m'han fet molta gràcia, que portaven com un uniforme que posava serveis socials com d'emergències. Sí, se ve que quan fiquen fora la família, si poden... Ah, clar, per si tenen criatures pues, o històries... Me va explicar algun, perquè la gent m'anava explicant, no? Pues los porten i les donen 3 dies, però els 3 dies los fiquen fora, no? Llavors, va haver un moment en un puesto que era realment com una pel·lícula de Hollywood. Una dona embarassada, dos nens petits, i los volien ficar fora de la casa, de la seva casa, no? Llavors, la gent aquesta funcionària pues, anava vestida així una mica informal, com dissimulant, però de marca. Saps aquesta gent que vistes informal però que se nota que el que porten és car? Entens el que te vull dir? Vale? I con una certa elegància, no? De distinció con los, nosaltres, no? Que anaven en... Sí. Bueno, que no es posen corbata, però... Perquè, clar, allí pues, venien corbata, pues, cantava molt, no? Però... És que és modern, ara no portar corbata. Bueno, llavors, pues, nosaltres en xandall, la gent pues, com vistés, no? La gent de los extraradios i tot allò, no? Pues com podem, no? Que hem trobat per los containers i on d'allò, no? Bueno, però se le notava com una espècie d'aristocràcia o de noblesa, no? Aquesta gent, jo... Pues me feia molta gràcia i les cridava. Tanto estudiar, tanto preparar-se, tanta universitat per a terminar siendo esbirros, esbirros, esbirros del capital. I clar, la gent normalment pues, crida lo que el si podemos, que és lo que le dicen, sí. Perquè dentro d'aquesta gent pues, també van lo de los partidos. Le feia com molta gràcia lo que jo cridava, no? Això, no? De dir-los això. I després les deia... Demócratas, demócratas, ¿no? Que sois unos demócratas, ¿no? Unos tipos que hacen una faena, ¿vale? Que es venir, treure de la seva casa a una família, ¿sabes? A unos nens petits. Sense cap mena de mirament, ¿eh? És brutal. Sí, ¿no? Home, estan defensant la ropa aquesta que t'estic explicant, el d'allò, ¿no? I llavors hi havia un moment que a la pressió que tenien que patir, perquè llavors venien los pues la gent que s'afina als partits polítics i feien una mida de negociació on escrivien, llavors el sistema era bueno i no tirava la... Però per què sortien aquests? Perquè era un moment que podia haver passat que la gent del barri los hubiese corregut, ¿vale? Los hubiese fet córrer, fer-li la traveta, tirar-les, ¿no? O sea, que hubiesen rebut, m'entens? I llavors estem en aquest punt que abans parlaves, que tu deies, ¿no? De que no hay que matar, que si el ejército, si la policia, que si no sé què, que no sé quan, perquè aquest barri, el de Ciudad Meridiana, va viure una revuelta social en què se va pelear, embarallar tot el barri con la policia, no? Los nens con tirachinas, eso está documentado en un llibre que se diu Las escolas en lluita, que bueno, lo de l'escola va ser un como la gota que omple el got, no? En aquests barris se los van inventar, no vivia ningú ahí, de cop i volta pues tota aquesta mano de obra que tenia que venir, que ni puta idea tenim de pàtries, ni... Si, per exemple, veiem perquè el que tu has llegit, els noms aquests que has llegit, doncs tots eren emigrants. Uh-huh. Aquests que van matar en Chicago, tots eren emigrants. Uh-huh. I aquesta gent, doncs, no té, per què eren anarquistes? Perquè no tenien sentit de la pàtria, de la nació, ni d'allà, no? Sinó d'obrers i de viure el cada dia, i que no s'expliquen a nosaltres de banderes, de fronteres, no? Uh-huh. Tot, al final està connectat. Ara estem veient unes imatges de Ceuta i Melilla que són esferidores. Jo les veig i me fa mal, tio. Bé, clar que fa mal. Fa mal. I llavors nos diuen, en aquesta mierda de retallades i d'ajustes i la mai que los va parir, que se van a gastar 2 milions d'euros per posar com trossos de ferralla que tallen a les valles. Són, no? Uns sàdics. Sí, llavors, per què les deia jo demòcrata, demòcrata, i això ho fan per defensar la democràcia. Sí, sí, i tant. La llibertat que diuen ells, no? Sí, sobretot. El lloro amb els eufemismes, hem posat abans la falca. Però, vale, sí, sí. O sea, estan defensant el món lliure, la democràcia, la llibertat, no? El món lliure per ells. Vale, de veritat te digo, veure aquella dona embarazada, no? Embarazada, no? Que els partits polítics li feien fer el paper, era molt dur, però bueno, jo tampoc vull la gent que defensar-se per ella mateixa, no? Sí, sí, en vez de fer el paper de que aquells salien corrent d'allí, reconvertien els partits polítics la història en el sentit de que aquells dos que eren, que jo les deia esbirros del capital que s'havien preparat a la universitat, eren com magnànimos, eren com caritativos, i deixaven, feien el favor de te quedes però saps que te vaya buscando un sitio que aquí te tens que largar, ¿vale? Te dejamos, ¿no? Y tal, ¿no? Porque ahora, claro, tenían que hacer allí un pujar los antidisturbis y bueno, montar allí un pitote que igual el barrio ya que están en unos punts que ja veremos dónde salta, ¿sabes? Porque eso ya me dirás tú. Digam que con això de las de Ceuta y Melilla van anar el dissabte al CIES, allí de la zona franca. I fixa't si tenen por, que eren, no sé, unos 80 persones o así. Pues había més de 100 policías, estos, la Guardia Civil Catalana, que son los Mossos d'Esquadra, es como la Guardia Civil, pero de aquí, ¿no? Sí, sí. Tenen la mateixa tasca, tenen la mateixa composició militar i tota la mandanga esta merdosa, no? De los cuerpos policiales militars, no? I bueno, y eso por lo que se veía por fuera, para dentro que está la Policía Nacional, la española, pues no te dir res, no? ¿Sabes? I llavors veien, tu veies, llavors va haver un moment, bueno, la gent crida, no? Les d'allò, no? Va haver un moment que los Mossos d'Esquadra pues tenen los que son jefes, ¿no? Y habían ahí en los dos que eran más generalices, ¿no? Y al final tienen que baixar el cap, ¿no? Porque si se posan a razonar con personas, diguéssim, humanas y raonan una mica, claro, yo les vas dir, sí, en un moment que la gent ja s'havia callat i estaven así muy tranquil, ¿no? Como estaven molt a prop, ¿sabes? Se dan las condiciones aquí que están molt a prop, porque es ellos allá y nosotros en front, ¿no? Dient que no volem mandar allá, y ellos defensant, ¿no? Aquello, defensant, yo les deia, qué delito, ¿no? No tener un paper. Qué delito no tener un paper, ¿no? Demócratas. Yo ahora cuando los quiero insultar les digo, demócratas, demócratas. Y baixaban al cap, ¿no? Baixaban al cap porque lo único que podían hacer era això o pegarnos. ¿Me entens? De moment, pues, no ens van pegar perquè tampoc la gent anava allí a tirar això. Bueno, perquè no els hi van ordenar que us paguessin, perquè ells, sí, bueno, al final... Sí, bueno, però... Entenc el que vols dir. Aquestes coses, no? Si tu has vist les imatges de Ceuta y Melilla, hi ha un moment que hi ha gent allà, no? Hi ha la policia, la Guàrdia Civil, los emigrants que estan a dalt, no? I que estan volent com saltant, i llavors la policia perquè no entri, no? Fent així, no? Hi ha alguns que se l'escapa, entonces la gent se pone entremig, vete pel CETI, no? Que és un centro que llavors ja, si... Pues és casa, no? Ja, venga, salvado. Sí, una cosa així, no? Ja no lo poden com repatriar, no? Lo que estan explicant que aquí a Barcelona estan fent enredades d'estes racistes, sobretot por el culo de la pell de la gent, i bueno, perquè són pobres, no? Perquè els rics no los fiquen fora, no? I llavors s'han muntat un negoci, no tenen calés, però s'ha muntat un negoci per premiar a viatges al Con, a viatges a Ibèria, a no sé què, con la repatriació de los emigrants, no? Que és una de les coses que van denunciar. Y ahora, pues bueno, siempre hay como lo mateix, que llevan el pelo a los periodistas, y siempre lo mateix, ¿no? Porque los periodistas y la policía, pues la mateixa porquería. Y entremos en això, ¿no? Llavors estan allà pel morbo, que si hi ha una notícia que llavors la van a revertir, o si algú se l'atreveix a fer com algo, que van a filmar-lo per després passar-lo com a prova per la policia, perquè els mitjans de los más mierda, que li diem nosaltres, van con la policia. Sí, sí, tal. O sea, todo lo que filman, todo lo de allò, fan muntatges per després incriminar. Se ha vist ara con lo del Parlament, ¿no? I en això, en aquestes estem, ¿no? Llavors totes les coses estan molt lligades, perquè quasi tota la gent que han estafat con això de les hipoteques, és molta gent, por lo menos lo que jo vaig veure allà en la Ciutat Meridiana. Sí, són gent emigrant, ¿vale? Gent com aquesta que hem llegit, no? De lo que estava passant, són coses que cíclicament se van reproduint, no? Necessiten a la gent obrera, pues, para hacer la riqueza, perquè la riqueza no la fa... Tu agafes calés, los fiques dintre d'un calaix, i això no fa res. No. Lo que fa la riqueza és la força de treball de la gent. Això és lo que produeix la riquesa, ¿sabes? Això és lo que produeix, ¿sabes? Los capitalistas es una cosa que si prescindiéramos de ellos, pues no pasaría res. Pero sin saburés, ya me dirás, ¿no? ¿Quién escombraría? ¿Quién faría? No podría ser, ¿no? Per això els diem ganduls als capitalistes, perquè ells no volen escombrar, no volen anar a treballar, saps? Volen que treballin per ells, i ells estan tot el dia tocant els diners, que això és no fer res. Llavors, això se veu molt bé en l'exèrcit. Si te fan cabo, que ja és un grado, ja no escombres. Dius a un altre que escombri. ¿Vale? O sea, tú tens, quan te donen un grau, tu ja no tens que fer res, tens que dir-li a un altre que lo faci. ¿Vale? Això, bueno, perquè l'exèrcit, la policia, la cúria, los curas, la Creu Roja, Càritas i tot esto funciona así, ¿no? ¿Entens? Llavors, lo que te estava explicant, ¿no? Un acte de lucha social, de revolución, lo convertían a través de los partidos políticos en la Ciudad Meridiana en un acto de Càritas. No. ¿Me entens? Y això, però això és algo que la gent té que, en el sentit que tu explicaves d'emancipar-se, no? Té que ser la voluntat de la gent, també. Sí, també, perquè si no... Jo lo veia, no? Perquè havia un moment, després van baixar, hi havia un... No sé, van baixar, pues, van bé, quasi 100 persones, no? Entonces havia un edifici allí buit, que portàvem 2 anys buit o alguna cosa així, i tu ho veus allí parlant, no? Però bueno, té que ser una cosa del barri d'ocupar-lo, no? Saps? Però el que jo vaig veure és que els partits polítics se ponien davant, no, saps? De fer-lo raonablement, respetuosament, i tu ves a raonar i con respeto en el sistema, ja ves. El sistema no és raonable ni respectuós, i la gana, menys. I el sistema funciona con una lògica molt clara, que és guanys, guanys, guanys, i d'ahí no lo sacas. Ja està, sí, sí. Saps? Guanys. Avui nos han dit lo que ha guanyat el Banco de Santander, i és obsceno. Senzillament és obsceno. És, per demà, en vez de ir a l'INEM, és ir al Banco de Santander i quemar-lo. Però clar, tu dius això, igual ara t'està escoltant l'imbècil este del sindicato, ¿vale? Y te dice que es enaltazamiento del terrorismo, o sí. No sé qué, incitación a la violencia, o no sé qué, o no sé cuán, ¿no? ¿Sabes? O sea, ¿y qué tens que fer? Veure com el teu fill no menja. Saps? I entrem en aquests dilemes i en aquestes històries, no? D'entendre. Jo, per exemple, vaig estar en la... perquè tu vegis, no? Jo estic una mica boig, perquè és que al final te tens que... Com tots. Perquè te tens que anar a aquest punt de la ment, perquè si no, què fas? El que passa és que tu ho acceptes, ho assumeixes, ho afrontes, no. I convius amb això, i molta estàvem gent no. Estàvem allà, en una taula propressos, ¿vale? Con llibres. Entonces, arriba un moment que dius, venia la gent, i jo què les deia? Somos mercado... llibres alternativos, progressistes, con un toque underground, a consumir, a consumir, a consumir, porque aquello que era, ¿sabes? O sea, una cosa que parecemos idiotas, un gregarisme, que es el día del libro, ¿no? El día, y hay que comprarse un libro, y hay que no sé qué, y hay no sé cuán, ¿no? O sea, al final, sembla que nosaltres tinguem que reaccionar i funcionar en la mida que ellos fan. Pues no, anem a fer unes altres coses, ¿no? Però bueno, com al final és el sistema és tan envolvente que fins i tot lo tenim dintre de nosaltres mateixos que nos pensem que vamos a fer una revolució con calés. I una revolució con calés... Bona reflexió, no es farà mai. Per calés nos guanyen ells sempre. No, està tenen clar. La màquina. No està la clar. Màquina de fer calés la tenen ells. ¿Vale? I llavors, i l'únic que podríem fer con una revolució de calés és convertir-nos en ells. Això té que venir per una altra cosa, no? Ah, està clar, s'ha d'anar al lloro, sobretot en aquest sentit també, per no caure en el parany, no? Perquè és molt fàcil que et trobis donant-li, bueno, fent, reproduint el sistema a petita escala, però reproduint ja el veus. Sistema. Ara, per exemple, no s'han inundado con un café en jet 150.000 diaris o 400.000, no? Mm. Saps? I llavors tu penses, pues bueno, pues i si los mitjans si els fins que usem són els dels opressors, pues els oprimits que terminarem sent opressors, fem com el mateix, no? Si jo estic més per la que se hagan mil fulles localment que no aquestes concentracions de no sé què, no? I de no sé quan, al final de comptes què nos van a explicar, que no sapiguem ja el que està malalt i està veient i està en una cua d'estes, com se llaman les cues d'espera, com es diu això? És una llista d'espera, no? Què li vas explicar? I a l'altre que arriba a final de mes i quan és el dia 15 i el dia 20 ja no té res, què li vas explicar? Si els que estan ahí en la cua de, si té que això té que, jo penso que en un puesto o un altre d'un moment, ara lo van a clar, Barcelona és molt important. ¿Vale? Igual que Chicago en Estados Unidos, hi ha ciutats pues, que tenen una importància pues, bastant per la seva indústria, per la seva història, per d'allò, i llavors són coses molt importants. Aquí ara no s'han ficat la tonteria aquesta de la independència, de la bandera i de la mare que los va parir, ¿sabes? I, pues bueno, l'únic que estan fent és retrasar lo inevitable, perquè això no hay... ¿Cómo es ello? No hay mal que 100 años dure y que cuerpo que lo aguante. La gent, fins a què punt aguantaran tot això? Jo quan estava al CIES anava con unos emigrants i m'explicaven, tio, és molt fort, eh? Los checkpoints en mitad del metro, la gent que se passa con los vendedors ambulants, los urbanos que son unos fascistas de cojones, estarán afiliados a Comisiones Obreras y a la UGT, pero que bueno, la marinera, tío. Por extensión, Comisiones Obreras y UGT son unos fascistas también. Vale, entens, o sigui, bueno, per això també tenen carcellers. Sí, sí, exacte. Bueno, aquí estamos rajando todo lo que podem. Ya sabeu sí, que está en judici a la justícia, igual fem ara una paradeta va posar música i continuarem. Això són les zones lliures. Sí, Radio sí. Bronca. Real, li volia comentar aquí al compi si ens volia posar una cançó. No sé si tens la pantalleta oberta. Sí. Pues és un tema suelto, perquè veuràs que hi ha moltes carpetes, un tema suelto que posa Arquímedes. Vale, sí. Localitzat. Bueno, pues, per qui no ho sàpiga, a la ciutat de Barcelona, entre altres coses, hem gaudit del gran plaer d'acollir gent de tota mena, de tot arreu, de totes les bandes del planeta i de tot tipus de pelatge. I una de la gent que vam estar pues, convivint, i de fet algunes d'elles encara estan per aquí, va ser una gent que com a grup de música es feien dir Los Dólares, vale? Em sembla que venien de Venezuela i algun puesto més de Llatinoamèrica, vale? Pues aquests xavals i aquesta gent, no? aquests nanos, van treure un dels discos amb el nom d'aquell llibre de l'Eduardo Galeano tan interessant que es diu Les venes abiertes d'Amèrica Latina. Pues en aquest disco el que fan és utilitzar textos d'aquest llibre i algunes reflexions seves també, pues, per anar donant veu a les seves cançons, no? Vale? Llavors en aquest cas punxem la de l'Arquímedes i bueno, bàsicament jo penso que és un tema, especialment la lletra, la música pues, acompanya la lletra, pues que defineix molt bé coses de les que acostumem a parlar en aquest programa, no? D'alguna manera pues, pretén ser com algú que té el, podríem dir, l'ideòleg del capitalisme, per dir-ho d'alguna manera, o de l'explotació de l'ésser humà, no? Llavors jo crec que és un text bastant interessant, que està fet d'anar molta gràcia i que, bueno, pues, jo que sé, de cara al que dèiem del dia del primer de maig i sobretot especialment d'aquestes coses que anem xerrant, que al cap i a la fi aquestes coses que anem xerrant són independents d'un primer de maig, són coses del dia a dia. El primer de maig aquest institucionalitzat i tal, no? Pues és una cosa que ens la porta al pairo. El que ens interessa és una mica pues, això, el que fem les persones i el que tenim capacitat per fer. Pues nada, tu, que us deixem en aquest temilla, és un temilla que dura pues, com 9 minuts, així que l'utilitzem per fer una mica d'intermedio, vale? Vinga, va, salut i bronca. Us vull ensenyar una cosa. Dijo Arquímedes, y moveré el mundo. La fanfarronada era muy segura, porque él sabía muy bien que no había punto de apoyo y nunca lo habría. Pero supongan que él me hubiese movido la tierra. ¿Y qué? ¿En qué hubiese beneficiado de eso a nadie? El trabajo nunca habría cubierto gastos, mucho menos hubiese dejado dividendos. Así que, ¿de qué servía hablar de ello? Por lo que los astrónomos nos cuentan, debo entender que la Tierra ya se mueve bastante rápidamente. Y si hubiese algunos chiflados que estuviesen insatisfechos con su marcha, para lo que a mí me importa, bien pueden empujarla ellos mismos. Yo no movería un dedo ni suscribiría un solo penique para apoyar nada parecido. ¿Por qué un ciudadano como Arquímedes debería ser considerado un genio? Es algo que nunca he podido comprender. Jamás he sabido que hiciese una fortuna ni que hiciese algo de lo que valiese la pena hablar. Respecto a ese último contrato que emprendió, fue la peor chapucería que yo haya conocido. Él asumió la tarea de mantener a los romanos fuera de Siracusa. Intentó una treta tras otra, pero ellos entraron de todos modos. Y cuando le tocó enfrentarlos limpiamente, también en eso se quedó corto. Un simple soldado, de una manera muy empresarial, acabó con todas sus pretensiones. Es evidente que era un hombre sobrevaluado. Tenía el hábito de armar un gran escándalo por sus tornillos y palancas. Pero su conocimiento de la mecánica era realmente muy limitado. Yo mismo no me considero un genio, pero conozco una fuerza mecánica más poderosa que cualquier cosa que hubiese soñado el jactancioso ingeniero de Siracusa. Es la fuerza del monopolio de la Tierra. Es un tornillo y una palanca, todo en uno. Desatornillará hasta el último penique de los bolsillos de un hombre y torcerá todo sobre la Tierra para servir su propia voluntad despótica. Dadme la propiedad privada de toda la Tierra y yo moveré la Tierra. No, pero haré más que eso. Me encargaré de hacer esclavos a todos los seres humanos sobre su faz. No esclavos encadenados exactamente, pero esclavos de todos modos. ¡Qué idiota sería encadenarlos! Tendría que darles sales y sanas cuando se enfermaran y aplicarles latigazos para que trabajen cuando haraganean. No, no es suficiente. Con el sistema que propongo, los muy tontos se imaginarían que son libres. Yo obtendría resultados óptimos y no tendría ninguna responsabilidad. Ellos cultivarían el suelo, cavarían hacia las entrañas de la tierra en busca de sus tesoros ocultos. Construirían ciudades, ferrocarriles y telégrafos. Sus navíos surcarían los océanos. Trabajarían y trabajarían, inventarían e idearían. Sus almacenes estarían llenos, sus mercados repletos. Y lo hermoso de todo el asunto sería que todo cuanto hiciesen me pertenecería. Funcionaría de la siguiente manera, como se verá. Siendo yo el propietario de toda la tierra, ellos tendrían que pagarme renta. Por supuesto, no sería razonable que esperaran que yo les permita utilizar la tierra por nada. No soy un hombre insensible y al fijar el valor de la renta sería muy liberal con ellos. De hecho, le permitiría que ellos mismos lo fijaran. ¿Qué podría ser más justo? He aquí un lote de tierra, digamos una granja o una zona residencial o cualquier otra cosa. Si tan solo hubiese un hombre que la quisiese, pues claro que no me va a ofrecer mucho. Pero si el terreno realmente valiese algo, no es probable que se produzca tal circunstancia. Por el contrario, habría un número considerable de individuos que la querrían y que empezarían a pujar y a pujar, uno contra el otro, con el fin de obtenerla. Yo aceptaría las ofertas más altas. ¿Qué podría ser más justo? Cada aumento de población, cada extensión del comercio, cada avance en las artes y las ciencias aumentaría el valor de la tierra, como todos sabemos, y la competencia que naturalmente surgiría continuaría haciendo subir las rentas, tanto así que en muchos casos a los inquilinos les quedaría muy poco o nada para sí mismos. En este caso, cierto número de los que pasan tiempos difíciles buscarían un préstamo, y aquellos que no la pasan tan mal, por supuesto, se les ocurriría que, si tan solo tuviesen más capital, podrían extender sus operaciones y así hacer sus negocios más provechosos. Aquí entro yo de nuevo, el hombre que todos necesitan, un benefactor habitual de mi especie, siempre presto a ayudar. Con la enorme renta que cobro, puedo proveerles de fondos, hasta donde pueda yo obtener seguridad. No podrían esperar que yo hiciese más que eso, y en cuestión de intereses, sería igualmente generoso. Les permitiría fijar la tasa de interés exactamente de la misma forma en que fijaron la renta. Los tendría agarrados por el cuello. Y si no llegasen a pagarme, sería la cosa más sencilla del mundo vender sus bienes para compensarme. Puede que se lamenten de su suerte, pero los negocios son los negocios. Debieron haber trabajado más duro y ser más productivos. Cualquier inconveniencia que sufrieran sería su problema, no el mío. ¡Qué gloriosos momentos pasaría! Renta e interés, interés y renta. Y sin ningún límite para ninguno, excepto la capacidad de los trabajadores para pagar. Las rentas subirían y subirían, y ellos continuarían empeñando e hipotecando, y así irían cayendo, uno tras otro. Sería el deporte más entretenido jamás visto. Así, con la sencilla palanca del monopolio de la tierra, no solo el mismísimo globo terráqueo, sino todo cuanto hay sobre él mismo, acabaría por pertenecerme. Sería rey y señor de todo, y el resto de la humanidad serían mis más fieles esclavos. No necesita decirse que sería inconsistente con mi dignidad asociarme con el común denominador de la humanidad. No será muy político de mi parte decirlo, pero de hecho, no solo odio el trabajo, sino que también odio a aquellos que trabajan, y no desearía tener a sus apestosas humanidades cerca de mí a ningún precio. Muy por encima de la despreciable horda, me sentaría en mi trono, rodeado de un círculo de devotos adoradores. Elegiría solo a quienes mi corazón deseara para ser mis compañeros. Les condecoraría con medallas y cachivaches para expoliar su vanidad. Considerarían un honor besar mi guante y le rendirían homenaje a la mismísima silla en la que me siento. Los valientes morirían por mí, los piadosos rezarían por mí y las jóvenes más hermosas se desvivirían por complacerme. Para la apropiada administración de los asuntos públicos establecería un parlamento y para la preservación de la ley y el orden tendría soldados y policías, todos los cuales habrán jurado servirme fielmente. No recibirían mucha paga, pero su elevado sentido del deber sería garantía suficiente de que cumplirían los términos de su contrato. Fuera del encantador círculo de mi sociedad habría otros, luchando por ganarse mis favores, y detrás de estos habría otros distintos, que estarían siempre luchando por ascender a los rangos de aquellos enfrente de estos, y así sucesivamente, cada vez más atrás y más abajo, hasta llegar a los rangos inferiores de los trabajadores, eternamente trabajando y eternamente luchando tan solo para vivir, con el infierno de la pobreza eternamente amenazando con engullirlos. El infierno de la pobreza, ese ámbito exterior de la oscuridad donde solo hay llanto y lamentos y el rechinar de dientes. La gehenna social donde el gusano nunca muere y el fuego jamás se apaga. He aquí un látigo mucho más efectivo que el certero flagelo del esclavista, acechándoles de día, causándoles pesadillas de noche, absorbiendo la sangre de sus venas y persiguiéndoles como implacable constancia hasta sus tumbas. Muchos en la flor de su juventud empezarían llenos de esperanza y con altas expectativas, pero a medida que avanzan, desilusión tras desilusión, la esperanza cedería paso gradualmente a la desesperación. La copa prometida de la alegría se tornaría amarga y hasta el más santo de los afectos se volvería una flecha envenenada clavada en el corazón. ¡Qué hermoso arreglo! La ambición jaloneándoles por delante, la necesidad y el miedo empujándoles por detrás. En los intereses conflictivos que estarían involucrados, en la competencia despiadada que prevalecería, en la enemistad que se engendraría entre los hombres, entre marido y mujer, entre padre e hijo, yo por supuesto no tomaría partido. habría mentiras y trampas, maltratos de los patronos, deshonestidad de los sirvientes, huelgas y protestas, asaltos e intimidación, riñas familiares y disputas interminables. Pero todo esto no sería mi problema. En la serena atmósfera de mi paraíso terrenal estaría a salvo de todo mal. Me deleitaría con los más deliciosos manjares y paladearía vinos de la mejor cosecha. Mis jardines tendrían las terrazas más magníficas y las más bellas arboledas. Caminaría entre el exuberante follaje de los árboles, las fragantes flores, el canto de las aves, el chorrear de la suerte y el chapoteo de aguas tranquilas. Mi palacio tendría muros de alabastro y cúpulas de cristal. Habría muebles de la más exquisita artesanía, alfombras y cortinas de los más ricos tejidos y las más ricas texturas, pinturas y esculturas que fuesen milagros del arte. Jarrones de oro y plata, las gemas más puras brillando en sus montajes, las voluptuosas notas de la música más dulce, el perfume de las rosas, los sillones más suaves, una horda de lacayos que vienen y danse con mi capricho y una perfecta galaxia de belleza para estimular el deseo y administrar a mi placer. Así pasaría las horas felices, mientras a lo largo del mundo se consideraría un signo de respetabilidad imitar mis virtudes y en todas partes se cantarían himnos en mi honor. Arquímedes nunca soñó nada como eso. Sin embargo, con la tierra como mi punto de apoyo y su propiedad privada como mi palanca, todo es posible. Si se dijese que la gente acabaría por detectar el fraude y que con rápida venganza nos arrojarían a mí y a mis parásitos adoradores a la perdición, yo les respondo, nada de eso. La gente es más buena que el pan y lo soportarían como si fuesen de ladrillo. Y apelo a los hechos de hoy para que sean mis testigos. Radio Bronca. 104.5 de la FM. Saw sagacious Solomon, you know what came of him. To him complexity seems plain. He cursed the hour that gave birth to him and saw that everything was vain. How great and wise was Solomon, certain ways, but soon observed what followed on. It's wisdom that had brought him to this state. How fortunate the man with none. How fortunate the man with none. You saw courageous Caesar next. You know what he became. They deified him in his life, then had him murdered just the same. And as they raised the fatal knife, how loud he cried, "You too, my son." The world, however, didn't wait, but soon observed what followed on. It's courage that had brought him to that state. How fortunate the man with none. How fortunate the man with none. Doncs bé, després d'aquesta petita pausa musical amb Los Dólares, Societat Alcohòlica i ara Dead Can Dance, que deies How fortunate the man with none. Sí, que vol dir que afortunat és l'home sense res, no? Allò que, aquella expressió que s'utilitza de vegades, que és más rico quien no tiene nada que... No? Quien no necesita nada, perdona, que quien... que quien tiene todo, ¿no? Por mucho que tenga, siempre le faltará algo, ¿no? Una mica de rollo como aquel síndrome del rey Midas, ¿no? Que por más que tenía, nunca estaba satisfecho, ¿no? Porque al final el materialisme, ¿no? Les coses materials, pues no donen la felicitat, ¿no? O sea, només et proporcionen satisfacció, i normalment aquesta satisfacció va en sintonia de la connexió amb tu mateix i amb la vida que tu tinguis, no? Vull dir... Però si te dones compte, el consum lo único que te deja es insatisfacció i el desig de tornar a consumir. Claro, perquè no? No té un contingut d'omplir i de satisfacer, no? De nutrir, ¿no? De solo el... Es como un chicle americà, ¿no? Una vegada sí, escoltant un yayo me va explicar que el chicle, allò que mastiquem, és el lo más significativo de lo que es el capitalismo, ¿no? Que es masticar y no menjar, ¿vale? Sí, es algo como molt curioso, perquè tu te... Bueno, també es veu a vegades con el xumet que li donem als nens, no? Sí. Saps? És un engany de lo que realment és, no? El xumet és que voldria la teta, li donem un xumet, més o menys se conforma, i si tens gana menjar un xiclet, sembla que mastiques, però què mastiques? Home, en certa manera estàs anant una mica a l'arrel de tot, perquè el Xumet és un succedani del pit de la mare, no? I a partir del moment en què el criu s'acostuma, en certa manera és com que experimenta un grau de tolerància davant d'una situació que no és la que hauria de ser. Això, per exemple, es veu molt clarament amb el tema de les drogues, no? Per exemple, sí. Quan una persona pren una droga i a partir de determinat moment, no, pues experimenta tal grau de tolerància cap a aquella droga que ja els efectes que li feia, pues ja no li fan, no li satisfà, no? No. Llavors amb el consumisme passa algo semblant, no? Sí. De fet, pues me'n recordo a l'Eric Fromm, no? Sí. Té un llibre que és el de la por a la llibertat, sí. I en el de la por a la llibertat dedica una part en aquesta història del consumisme, no? Llavors, una mica amb les meves paraules o la interpretació que jo vaig fer en el seu dia d'aquesta lectura, pues, el que ve a explicar d'alguna manera és com que les persones amb el consumisme intentem satisfer insatisfaccions personals, però més de caràcter, com diguéssim, espiritual o més humanes, no? Però com que no tenim les eines per resoldre en aquest terreny, doncs, llavors, inevitablement ens anem al consumisme de lo material, no? Llavors, clar, la insatisfacció del consumisme es demostra de manera molt clara perquè el buit que tu pretens omplir amb aquell consumisme material no s'omple mai. O sigui, aquell buit te l'has de currar tu a nivell personal, no? Fent el curro que sigui, no? Però llavors amb això del Xupete seria com una mica el principi de tot això, no? Com bueno, podríem debatre molt sobre el tema, però també intentar pues associar això amb el tema del treball, no? Dic, per sí. De cara al text que anàvem a llegir, pues perquè el treball també és una història similar, no? I de fet, si ara amb la lectura d'aquest text poder entendrem aquesta connexió que pretenem fer, no? Dèiem que tenim aquí el Bronca de l'Ateneu Llibertari del Besòs amb el número 2014, primer de maig, ¿vale? I el text diu lo següent: abajo el trabajo. Quede dicho de entrada que el trabajo fue la primera condena tras la expulsión del paraíso que cayó sobre los hombres. Trabajarás el pan con el sudor de tu frente. A las mujeres se les destinó otra: parirás los hijos con dolor. Pero con el progreso del progreso, las mujeres mal llamadas liberadas nos hemos hecho cargo de las dos condenas y para mayor inri tenemos a mucha gala y honra eso de alcanzar nuestro puestecito de trabajo. Es decir, un lugar en este viejo mundo del hombre. Supongo que todas sabemos lo malo que es el trabajo. Bueno, siempre queda el sindicalista convencido que el simple cuestionamiento del trabajo le haría perder su norte. Pero para las más, el trabajo es esa mierda que no nos queda más remedio que tragar con ella, a pesar de su mal sabor y apestoso olor, y que más que de una quisiéramos aparcar hasta el fin de nuestros días. Sin embargo, la crítica al trabajo continúa siendo territorio de idealistas y soñadores y un gran tabú para la gran mayoría de profesionales de la lucha obrera dentro de las filas libertarias y no digamos ya dentro de las filas de la izquierda en general. Aún así, o por eso mismo, frente a sus 40, 35 o 30 horas, alguien da menos, frente a su semana de 4 días y sus míseras reformas, no deberíamos dejar de insistir en la nocividad de la base del sistema infiel capitalista, el trabajo. El trabajo perjudica seriamente la salud. Así que lo primero es cuestionar la conformidad del trabajo, la necesidad misma del trabajo. Entendemos por trabajo lo que la gente corriente llama trabajo, la venta de la vida, la mayoría del tiempo de nuestra vida, que ofrecemos en aras de la producción o reproducción mayormente de inutilidades a cambio de dinero para poder comprarlas, como empujados por una especie de sacrificio o pago de una vieja deuda, al parecer nunca satisfecha. Hay, por supuesto, otras labores que, aunque se las llame impropiamente trabajo, no responden a ese esquema dominante. ¿A cuánto estarías dispuesto a vender una hora de tu vida? ¿Qué precio tienen 8 horas de tu vida diarias? Teniendo en cuenta que necesitamos una media de 8 horas para dormir, una para cada comida y 8 las pasamos en el tajo, sin contar las horas extras, pagadas o no, obligadas por la empresa o por la vida de mierda que llevamos llena de letras, hipotecas y préstamos, ¿a cuánto vendes el 75% de tu vida consciente? Es más, si fuéramos plenamente libres para elegir, ¿venderíamos a precio de saldo ese 75% de vida consciente que nos pertenece? Es más, ¿venderíamos a algún precio cualquier porcentaje de vida? La mayoría de nosotras ni siquiera somos conscientes de dicha venta. aunque ciertamente no es que vendamos nuestra vida, es que nos obligan a venderla al precio que ponen ellos, los dirigentes del mundo, y no solo se la vendemos a precio de saldo, sino que no somos capaces de imaginar una vida que no esté en venta. Ni siquiera en algunos casos somos capaces, dentro del inmenso mundo del ideal y de la revuelta, de argumentar un discurso fuera del mundo de las miserias laborales, del mundo del trabajo, explotación, producción, consumo, fuera de reclamar el precio justo de nuestro suicidio. Es triste, por no decir que es una puta mierda, ver cómo la izquierda extraparlamentaria y el anarcofolclore se empeñan en centrar su discurso en la reforma de los medios de producción, ya que eso de la conquista de los medios de producción hace años que se dejó de lado. El discurso de la mayor parte de dicho mundillo se centra en una esclavitud digna, que si más sueldo, que si menos horas, que si trabajo digno, que si reparto del trabajo. Personalmente, paso de mi parte de trabajo. Eso sí, quiero mi parte de riqueza. Y no intente sacarlas de ahí, porque se ven más perdidos que una cabra en un garaje. Es más que evidente de que llevamos asumido el rol de esclavos, dignos o no, esclavos al fin y al cabo. Y es que siglos de culturización cristiana, con su apología del sufrimiento, no podían desaparecer sin dejar rastro. Y esa cruz cargada, que es la apología del martirio, nos recuerda una y otra vez eso de que el trabajo dignifica. El trabajo es salud. A quien madruga, Dios la ayuda. O como rezaba el cartel de bienvenida a Auschwitz, el trabajo os hará libres. Bueno, aquí queda el texto, interessant, molt interessant, i bueno, pues això, que volíem utilitzar-lo per il·lustrar aquesta connexió, considerem que directa i bastant evident, entre pues això, aquesta, el treball, el consumisme, etc, etc, i la insatisfacció que anem arrossegant al llarg d'aquesta vida, perquè per una sèrie de raons i de bueno, de conseqüències de males influències, no? Pues, ens dediquem a viure la vida sense ser nosaltres mateixes, no? I llavors, clar, d'aquesta manera, pues, algo dins nostre ens està constantment dient, no? Això que anomenem instint, constantment ens està dient que no estem fent lo correcte, no? Llavors això a nivell intern, a nivell interior, no? Pues produeix una insatisfacció, perquè ens està alertant de que no estem fent lo correcte i ens està d'alguna manera intentant dir què és lo correcte. I llavors, pues aquest aquesta situació el que genera és una insatisfacció, en el sentit de que tu tens unes necessitats que no t'estàs cobrint realment, no? I en realitat aquestes necessitats, des del meu punt de vista, són coses bastant senzilles, no? En el bon sentit de la paraula, vull dir, tenim en compte que el capitalisme, bueno, pues tot aquest sistema de treball, de producció, etc, sempre intenta sofisticar les coses, fer-les molt complexes, no? Bueno, i de fet hi ha coses molt complexes que són la mar d'interessants, però reduint el tema de les necessitats a l'ésser humà, a l'individu, exclusivament, les nostres necessitats són bastant senzilles, no? És una mica com, tornant a allò del xumet, com la necessitat d'un bebè acabat de néixer, no? Menjar, dormir, les necessitats fisiològiques i para de comptar. Però aquest para de comptar no és en sec. En realitat, menjar, dormir i satisfer les necessitats fisiològiques ha d'anar acompanyat de la satisfacció d'una altra necessitat, que és la necessitat d'amor, de ser tinguda en compte, de ser valorada com a tal, però no per lo que fas, sinó per lo que ets. Des del moment en què tu has nascut i no, ningú t'ha cridat perquè vinguis, no? O sigui, se'ns crea, no? Diguéssim, la vida pues, funciona d'aquesta manera, i amb això en el món dels animals ho veiem d'una manera bastant interessant, és que els animals quan naixem, pues algú, normalment la mare, després l'entorn de la mare també s'hi col·labora, evidentment, doncs el que fa és cuidar-nos i tenir-nos en compte únicament i exclusivament per lo que som, no per lo que fem. I després amb el temps i una canya, i això amb determinats animals es veu de manera molt clara, doncs aquesta mare i aquest entorn moltes vegades el que fa és posar-se de costat i deixar que aquell individu es desenvolupi sol ja a partir d'aquell moment. I a partir d'aquell moment pues, sí que ets per lo que fas, però en el reine animal, per dir-ho d'alguna manera, paraula que igual no me mola mucho, però bueno, aquell individu el que ha de fer és satisfer les seves necessitats i punto, i ja està. No ha de menjar-se la olla amb si el del costat o la de més avall fa o deixa de fer. Es busca la vida i punto, que és el que dèiem de currar-se la papeleta, no? I en aquest sentit, pues, les persones tenim també la mateixa necessitat de carinyo i afecte, de ser tingudes en compte i acceptades per lo que som, no per lo que fem, i a partir d'aquí permetre l'ambient perquè nosaltres creixem una mica fins que tenim la capacitat per fer-nos, currar-nos les coses per nosaltres mateixes. A nosaltres, que ens agrada molt llegir els llibres, i llegim molts llibres, però allò de que si solo fas treball manual, pues t'embruteixes, i si solo fas treball intel·lectual, pues t'atrofies, i nosaltres que fem les dues coses, no? Pues també els llibres a vegades pues t'ajuden a entendre, a tenir informació que després pots experimentar i adquirir uns coneixements de situar-te en el context en el qual tu vius, i no deixa de ser, pues, els que visquem aquí a Barcelona, pues, l'era industrial, que li diuen, no? I llavors, ja l'estic llegint, relegim, perquè la va començar a llegir el llibertari, el llibre aquest del Mundo Feliz, vale? Llavors ahí explica que nos produeixen a nivell industrial per labores concretes, no? Llavors que la societat està dividida en classes o castes, i aleshores ells utilitzen les lletres gregues, alfa, beta, gamma, l'ipsom, i tornem a lo que parlaven abans, de que un naixem, pues, i nos preparen, no solo naixem, sinó que també després hi ha una preparació per la funció que tindrem que fer, pues, en aquest món industrial, ¿vale? Això es veu bastant als col·legis. Allà està en aquest llibre, el que lo vulgui llegir, és, pues, un llibre d'un tipus molt curiós anglès que es diu Huxley, i entonces el projecta un futuro. Està escrit a principis del final, en principis del segle passat, I viene en la línia de 1984 i Un Mundo Feliz. Sí. I bueno, és molt graciós, no? Perquè el llibertari em preguntava coses i digo, pues, bueno, lo voy a llegir, perquè jo l'havia llegit fa temps, i me preguntava coses i no me recordava bé, no? Entonces, pues, per exemple, hi ha de los 13 a los 6 anys, a los que van a fer una funció, pues cada dia durant una hora les fan uns mantras, no? Per exemple, no? Per a la gent que té que consumir, pues és mejor tirar que remendar. ¿Sabes? O sea, no arreglen res i solo és consumir, no? I tal, no? I bueno, que té unes condicions al final, pues això, no? Que nos estan presentant, ara ho veiem també con això que han anat a dir, fracàs escolar i la traïció que fan, pues, la classe del professorat, no? Els professors i les professores, que són tots uns traïdors a la classe obrera o a la classe marginal o a la classe pobre, no? Van contínuament con el poder, no? Aquí a Barcelona ho veiem tan clarament a través, pues, de los sindicats, de l'Austet, de Comissions Obreres. Una altra vegada tornen a sortir aquesta gent, no? Que són els mateixos sindicats de los policies i de los carcellers, pues també són els professors. En el cas de los professors, inclús surt una part important, que és d'un sindicat que es diu anarcosindicalista, que és la CGT, no? I tot el problema no lo quieren fer creure que és un enfrontament con un tipo que han sacado ahí, que es como una especie de... ¿Tú sabes el dolent del Batman, que es, digo, que es como un payaso que le dio en el Joker? Sí. Bueno, pues el papel del Joker se ve que es un tipo que han puesto en Madrid que se llama Wer, que es dolentísimo, es una cosa, un dayo, ¿sabes? Ha vingut aquí a fe no sé cuán y bueno... Bueno, y ahora es que si el català, que si el castellà, que si el català, que si el castellà. ¿Y eso qué te que veure? ¿Saps? Què té que veure amb el que estan fent amb la gent, diguéssim, de la classe marginal, obrera, amb la gent, el que ells diuen adolescent o la gent jove, no? Que, pues, la gent que té 13 a 17, a 16 anys, que van als instituts, no? Con tot el que fan amb aquesta gent, no? Que verdament lo que li estan fent és tractar-los de convertir en uns seres sumisos, en uns seres totalment incapaços d'entendre en l'espai en què es mouen, no? Per a ser inculcant-los un egocentrisme i una influència perversa en el sentit de pertenència a una classe nacional que les diferencia de los otros, como si haber nacido aquí a Cataluña es algo que te hace diferente que a otro que ha nacido en un altre costat i per això lo tens que despreciar. Bueno, una sarta de mierdas, de gent que ellos saben que no tenen ninguna sortida en nada más que o la drogadicción o lo que ellos diuen delincuencia o senzillament pues a la no vida, perquè viure, ser aquí un precari en aquesta societat industrial en la qual nosaltres estem visquem, que és aquest capitalisme, pues al final a nosaltres nos volen condenar a una no vida. ¿Sabes? A una no vida. Ya me dirás tú, aquí está gent jove de 13 anys de los barris marginals, de la gent obrera, de la gent precària, de la gent que els seus pares són de vendre ambulante o són emigrants. Què poden fer aquesta gent? ¿Sabes? I llavors tota aquesta energia que podien tenir aquesta gent a aquesta edat, que és verdaderament una energia revolucionària de canviar, de disfrutar, no? De viatjar, de fer-se l'amor, de córrer, de sentir, de gaudir, de tenir joia, no? Pues los fiquen ahí en d'allò unos professors que són els nazis, los de la USTEC nazis, los de Comissions Obreres nazis, los de la UGT fachas, fastigosos, no? Ahí tancats en un d'allò, no? Demanant unos calés a les famílies que no tenen, que si unes colònies, que si unos llibres, que si una sortida, ¿sabes? D'allò en tot això, no? De començar a entendre, no? A mi a vegades que me va la olla d'una mica la ràbia que me dona tot això, no? Saps? I després que gent que se diu anarcosindicalista defensi això, no? Que defensi que si la immersió, que si l'escola pública, si no, no, és lo que, en el sentit que tu estàs dient, no? En aquest punt de ligant-lo con el mundo feliz, no? La gent que està a la reserva, no? Que viu a la puta bola allí en el camp, no? Que si fan una foguera i els nens venen i expliquen una història, no? Que lo que se tracta no és de condicionar, formar, quadricular, normalitzar, alienar a la gent perquè faci unes tasques que li convé a aquest sistema, que normalment pues és los epsilon barreran, fregaran, i los gamma i seran més tècnics, i los alfa pues seran los que, ¿sabes? Disfrutaran, tindran el poder i faran les coses, no? Pues en aquest sentit, no? De que el nen o la nena no necessita una escola pública, el que necessita és un espai, en un ambient en què se desenvolupen les seves parts creatives, su forma de ser, i que la vida no sigui una no vida, sinó que sigui una vida en la qual pugui gaudir i, saps? I de fer, no? I d'espais oberts i de respostes a les preguntes i d'afecte, no? I si no, de no destorbar. Jo penso que també és molt important, perquè al llarg de la meva vida jo el que he vist és que la gent jove, sí, si la deixes al seu rotllo, el que dèiem abans del paral·lelisme, sí, amb els animals, tu accepta-la per el que és, no, sí, per com actua. Dona-li el teu afecte, el teu carinyo i el teu suport en aquest terreny, i en determinat moment farà el que consideri. I allò que consideri, rares vegades, sí, si tu te l'estimes i li has transmet el teu amor i li has demostrat que tu estimes la vida, per això has decidit que vingui a aquest món, quan decideixin prendre el seu camí, rares vegades li farà mal a ningú. Al contrari, yeah, farà per canviar les coses que consideri que són xumes. A mi no m'acaba la menor dubte que no són els joves, qualsevol ésser humà, qualsevol ésser humà en llibertat dona el millor que té. Exactament. ¿Vale? I quan tu els estàs allà enrabiant, els estàs fent d'allò i els estàs fent, pues bueno, pues també els seres humans tenen coses dolentes. Jo, claro, no desitjo fer mal a ningú, però puc fer mal, eh? Bé, clar. Puc fer mal. Clar, o sigui, que no desitgi fer mal no vol dir que no pugui fer mal, perquè el que fa un home no pot fer un altre. ¿Sabes? I llavors pues, en el que estem. Molt bé. Mira, deixa'm que llegeixi un paràgraf de, sí, de la revolució sexual perquè ara m'hi feies pensar. Wilhelm Reich, la revolució sexual, que el va escriure per primera vegada, em sembla que era el 30 i pico, després va anar fent diferents introduccions. Bueno, el tio diu: forjar una juventud independiente, antiautoritaria, capaz de alegría en el trabajo y capaz de satisfacción sexual, capaz de criticar y capaz de adherirse a una causa por persuasión propia y no por obediencia. Aquest seria una mica l'objectiu, no? Llavors aquí enfoca el que ell considera que en el seu moment, perquè tot això ho encabeix en el capítol de la revolució russa i de lo que es va anomenar comunisme, no? Diu: l'objetivo comunista era la realización de su propia vida independiente. Lo que caracterizaba a la sociedad autoritaria es que la juventud no tiene conciencia de su vida real. Por eso los adolescentes vegetan aburridos o se entregan ciegamente. En contraste, la juventud revolucionaria, gracias a la conciencia de sus necesidades, desarrolla la forma más poderosa y duradera del entusiasmo, la alegría de vivir. Claro. Que es lo que dius tú, la persona que viu amb alegria i amb llibertat dona el millor que té, no? Claro. Pues és una mica així. La veritat és que en realitat quan tu pares a enfocar, i hi ha un moment que és com que, hòstia, clonc, has tocat, has dado en el clavo, no? I a partir d'aquest moment la cosa és molt més senzilla del que sembla, no? Llavors, quan veus que la cosa és més senzilla del que sembla, la meva primera pregunta sempre és: hosti, per què m'ho feia jo tan complicat? Llavors, jo sempre arribo a les mateixes conclusions, perquè per la raó que sigui, jo m'he trobat amb entrebancs per poder arribar en aquesta conclusió senzilla, no? Qui me'ls ha posat? Bueno, pues tornem a lo que ha sigut al principi del programa d'avui, o lo que ve sent una mica el fil conductor d'aquests programes que fem, no? Doncs que n'hi ha una sèrie de persones que, per la raó que sigui, que ho podem analitzar també, doncs pretenen viure del cuento, ¿vale? Ja veus. I pretenen viure sense pegar sello i por la jeta, por la cara, de l'esforç de la resta, no? Tenen títol i tot. Tenen títol, tenen policia, tenen mitjans materials, galons, corbates, trajes, tenen papes, torres. Madre mía, tenen de tot, no? Però bueno, tornem al mateix. Jo al final, tio, em sé, pues això, no? En saber que estàs en lluitant per la teva llibertat i experimentar la satisfacció de currar-te les coses per tu mateixa, a mi no m'han donat mai enveja aquesta xusma, la veritat, tot el contrari. Ara, també és el que dèiem abans, no? Sí que reconec la seva perillositat, no? Perquè tu deies, tu no vols fer mal a ningú, però pots fer mal, clar, com tothom. Pues aquests, és com, jo sé que puc fer mal i decideixo fer mal, no? I dius, joder, nen, pues háztelo mirar, colega, perquè la verdad que no sé què tipus de satisfacció le sacas al tema, no? Però bueno, i amb el tema que estaves explicant ara també de lo de l'escola, jo volia explicar una petita anècdota. Sí. És que resulta que aquesta complicitat de la que tu parles del professorat es manifesta de moltes maneres. Llavors, bueno, jo l'any passat i aquest any he vist la mateixa fórmula aplicada per lo mateix amb dos casos diferents, i l'aplicació, l'objectiu de l'aplicació és legitimar coses que no són legítimes en el bon sentit de la paraula, al marge del tema legal i tal, no? Vull dir, de cara a l'aspecte humà, de voler-nos fer, com deia el del trabajo, no? Menjar merda encara que no ens agradi ni el seu gust ni la seva olor. Resulta que en un institut molt proper d'aquí que conec de bona tinta, doncs perquè resulta que una persona que jo conec està allà escolaritzada i m'ha tocat anar allà diverses vegades a xerrar d'assumptes, no? Munten una sortida escolar. En teoria és una activitat que, teòricament, com totes les sortides d'una escola, té que tenir una finalitat lúdica o pedagògica. Bueno, la sortida es fa a una planta d'aquesta empresa multinacional anomenada Coca-Cola, que a data d'avui, entre d'altres lindeces, sabem que A, és una multinacional que en la seva època va col·laborar amb règims totalitaris, com van ser els nazis fa molt enrere, com va ser la dictadura pinochetista, com va ser l'Argentina, a d'altres puestos de Llatinoamèrica. Això per una entrada. Bueno, evidentment, és una multinacional. També, vull dir, ja partint d'aquesta base. Bé, sabem que en el seu dia vam estar en aquest mateix programa fa uns quants anys, doncs deu fer uns 10 anys enrere, una cosa així com a mínim, parlant amb sindicalistes d'una zona de Colòmbia que es diu Barranca Bermeja, on hi havia una planta embotelladora i on paramilitars pagats, òbviament, per la Coca-Cola, perquè la planta embotelladora és de la Coca-Cola, havien matat a quantitat de persones sindicalistes que estaven lluitant per reclamar millores en les condicions laborals en aquella planta. És multinacional, col·laboradora amb dictadures i, a més, assassina. I, a més, també sabem, entre altres, anomeno doncs, res, tres o quatre, que, per exemple, un dels productes doncs, estrella que utilitza últimament és aquell famós anomenat Espartamo, no? Que resulta que és un derivat sintètic d'una planta, i en comptes de... perquè té una... la planta en si té moltes propietats, com tantes altres plantes, però a partir del procés de sintetitzat aquest, no, de síntesi, doncs el que fan és quedar-se única i exclusivament amb el punt edulcorant, vale? Per donar-li aquest gust endolcet a la Pepa Cola sense necessitat de gastar tants calés amb sucre, etc. I tal, i tal. Però resulta que el derivat sintètic, si es pren en molta quantitat, produeix una sèrie d'efectes nocius al cos bastant serios. Vale? Llavors, bueno, pues ala, la Pepa Cola. L'altra part del pastís, la planta que ja hi ha a Montornès, en el seu dia també en aquesta ràdio van poder analitzar tot el procés perquè persones que estaven participant a la ràdio i molt properes doncs, estaven ficades en tota la lluita per evitar que es fes allà. Bueno, allà es va fer aquella planta que és, o en aquell moment era la més gran d'Europa, després de tot un procés de corrupteles i maletines i bueno, pues, políticos profesionales vendidos, ¿vale? Allà es va liquidar l'última franja natural que quedava de pas entre la Serralada Marina i el Vallès, per la qual molta flora, bueno, molta fauna, la flora la van matxacar, molta fauna es va quedar sense bueno, camins per anar per allà, perquè de cop i volta pues, això ja era un polígon industrial, pues, es va acabar de tancar, diguéssim. Després tot el tema de la quantitat de camions que entraven i sortien, que entren i surten, arrel d'això es va decidir fer tota una obra urbanística per millorar els accessos i tal. Després el tema de l'ús de l'aigua. L'aigua teòricament és todo Cristo. Pues no, la Pepa Cola tiene una preferència en el uso de l'aigua del riu que passa per allà. I després també, per què no dir-ho, pues, quan es va obrir aquesta planta es va vendre la moto a nivell local de que jo donaria molts puestos de treball, però en resum els puestos de treball que es creaven eren menys dels que... la gent que es quedava al carrer després de tancar les altres plantes que ja tenia obertes la Pepa Cola. Bueno, en total, un desaguisao. Vale? Uno más, per desgràcia. Pues l'any passat la sortida d'escolar era a visitar aquesta planta de la Pepa Cola. I aquesta sortida l'organitzava l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut en qüestió i l'Ajuntament d'allà de Montornès. Bueno, jo flipo mandarines amb aquesta història. Vale? Aquest any la sortida ja no és la mateixa, però... ens trobem amb un altre factor a tenir en compte, de legitimació, ¿vale? Perquè tu quan t'emportes els crios allà què vas explicar-los? És com si te'ls endús en una central nuclear, què li vas explicar? Que esto es fatal, que solo por estar aquí te está jugando el tipo. Díselo a tu mamá cuando llegues, que te pasen el detector de radiación, que a lo mejor t'has llevado ahí para casa vete a saber qué. Pues lo mateix, ¿no? Doncs aquest any la sortida se l'han muntat a la Sagrada Família i al Parc Güell. Que la Sagrada Família es paga se sap de fa molts anys. Però el Parc Güell fa molt poquet, de fet, em sembla que encara no fa un any, que algun lumbrera es va dir, pues vamos a cobrar, porque pasan muchos guiris, viene mucho turismo, vamos a sacarle pasta. Pero claro, de carambola le vamos a sacar pasta al no guiri que vive por aquí, tiene ganas de participar de un parque público, que quiten el tema de público, porque si no, no lo entiendo. Llavors, què passa? Que aquesta sortida, a diferència de la de la Pepa Cola, que pagaven el desplaçament i punt, aquesta sortida havien de pagar... l'accés al Parc Güell també, igual que a la Sagrada Família. Llavors ja tenim una altra moguda, que és que una proposta de l'Ajuntament en el seu dia, que és privatitzar un parc públic com és el del Parc Güell, que sembla ser que no és tot el parc, que és una zona, perquè en el seu dia va haver moltes queixes de gent que vivia en una banda en una falda de la muntanya i portava els crios a l'escola a l'altra banda i creuava el parc perquè era la manera més ràpida. Llavors l'Ajuntament va dir, bueno, vale, pues la parte que tiene más atractivo turístico, esta sí la vamos a vender. Y la otra nos vamos a hacer los buenos, lo que deies tu abans, ¿no? De cómo los partidos pueden hacerse mesiánicos, ¿no? Y vamos a dejar que la gente pueda acampar por allí. Pues l'Ajuntament de Barcelona utilitza l'institut i l'institut es deixa utilitzar, ¿vale? Col·labora de manera còmplice amb aquesta situació. Bueno, com aquesta és un grapat, perquè també cada any a molts instituts de la ciutat de Barcelona entren, hi ha escoles de primària, perdó, policia en formato mosso d'esquadra o en formato guàrdia urbana a donar lliçons de no sé què. Vale, amb les seves pipes a dintre de l'aula, explicar-los als crios, sí, sí, civisme i conductes i tal i qual. Llavors, bueno, era només això, que m'ha vingut al cap aquestes dues també anecdotilles pel rotllo de que és veritat, tio, jo què sé, me cago en Déu. Si tu estàs allà exercint com a mestre, pues se suposa que al marge de la teva professió tu tens un criteri, no? Però això encara que està mal no és el pitjor. El pitjor és que ensenyen una pedagogia o una ensenyança en la qual justifiquen o diuen que és natural que la gent que té privilegis en aquesta societat és algo natural, ¿vale? Quan això és algo que no té que revés que veure res con lo natural. No, o sea, justifiquen el privilegi perquè aquesta gent ja neix con unes condicions per les quals ells tenen que... És el que explicàvem del món feliç. O sea, ja han nascut con aquestes diferències naturals per arribar a ser les persones que mereixen aquests privilegis. I llavors justifiquen tota aquesta desigualtat social en la qual visquem i condenen a que aquesta gent que estàvem explicant con el tros que tu has llegit, que seria una jovent revolucionària que tindria com alegria de viure, m'entens, pues comenci a que per ells no hi ha teta i el que hi ha és un xumet, que per ells no hi ha, diguéssim, pernil i li van a dar un xicle, o sigui sucedànios de lo que és la vida, no? M'entens? I bueno, este és el problema, no és la immersió, no és el català, sinó és això, és que una funció que tindria que fer els instituts o l'escola, que és ensenyar-nos nostra cultura, ¿vale? Nostra cultura, que no és la cultura catalana burguesa, sinó que és una cultura obrera, proletària, que en lo que el idioma passaria a ser una cosa secundària, cada uno que pare el que vulgui i ja està, saps? Sí, sí. A més, les llengües vives no fa falta que les protegeixi ningú, pues están vivas y van cambiando, no hace falta normalizarlas, aplicarles una gramática ni cosas de estas que nada más interesan pues a las sociedades que funcionan jerárquicamente y con la autoridad, ¿no? Y el privilegio y todas estas historias. Aquí está el problema, ¿no? Es por eso yo desportico de aquests sindicats que se posen el qualificatiu de que són com de la gent i no ho són. Fan la mateixa funció que explicaven abans dels polítics quan se posaven con la casa que per ocupar. No, vamos a raonar, vamos a d'allò, ¿no? En caso de que vosotros quedáis fuera, ¿no? Esto está vacío, en tot caso será para... Además, era cruel lo que nos explicaven, que iba a ser para unos estudiants i unos professors. O sigui, algo que podia ser per a la comunitat, per a la gent més necessitada, no, per a la gent més privilegiada. És que és això, pues aquesta, inclús l'ensenyança pública està en funció d'aquests que els professors han seleccionat, que seran la gent que anava passant curs con sobresalients i con d'allò, i que ells fan d'allò, i els altres són morralla. No nos ven ni com persones, no nos ven ni com semejantes ni com iguals. És pa burro, pa barrer, pa obedecer, pa... para estar ahí, para la venta ambulante, y encima pues tirem en lo que da yo, ¿no? Porque mucha gente que está en la venta ambulante, por siempre me explican a Barcelona, ¿no? Que a veces tienen que trabajar como si fueran prostitutas y los policías fueran los chusenetas, ¿no? Los chulos, ¿no? Vienen allí, págame, o se llevan la da yo, ¿no? Pues les hacen una permisividad, ahora vendes, ahora no vendes, mientras tú... O sea, son una mafia, un da yo. A veces ya han parlat aquí, donde ve la Guàrdia Urbana de Barcelona i con aquel del Gómez Rovira i les extremes dretes i tot això, no? Que hi hem parlat, no? Pues, sí. El problema, la raïs de la qüestió, que ells lo dissimulen con tota aquesta història que estem visquent de les banderes, que a mi me recorda molt quan fa uns anys te'n recordes que deien que en l'època Aznar que feien tanto la estanquera, que van posar la Plaza Colón de Madrid, una... Soy un banderote que era quilomètrico. Pues tu vete ahora al Borne. Vete ahora al Borne i veràs lo que hi ha allí. Bueno, des d'aquí es va criticar molt aquella bandera, però també s'ha de recordar que els d'aquí se'n van anar a Montserrat a aixecar-ne una al doble de gran. Bueno, pues ja estem, no? Entre este rollo de banderes tapen lo altre que estàvem parlant, per exemple, en el col·legi, no? Que si immersió, que si català, que si castellà, que si anglès, que si no sé què. I al final de comptes anem a això, no? Que ells estan fent una pedagogia, una ensenyança en la qual justifican pues la desigualdad, ¿no? No solo la justifican, sino que enseñan que es algo natural. O sea, que una persona, por lo que sigue, es de una clase pudiente, es natural que él tenga todos esos privilegios y todas esas cosas. Es natural. Com deia la Polla Records, un rei no és rei por voluntat divina, sinó perquè sus antepasados se lo montaron divinamente, ¿no? Pues vamos, d'allò, ¿no? Llavors, entrem en lo que tu deies al principi, de que, hòstia, tu, al final de comptes, quina cultura jo vull defensar? Uh-huh. M'entens? Jo no estoy jo estoy por la cultura nostra, la cultura libertària, la cultura proletària, la cultura obrera, que està basada en el compartir, en la igualtat, saps? ¿Sabes? El tener el mira, ya cuando hablaban de matar y de no matar, hay una película que es diu L'Oso. Uh-huh. Es una película muy buena, ¿no? Y entonces hay un tipo que descubre que matar pues está bien, pero que dejar vivir es mejor, ¿vale? Que el placer que uno tiene matando pues está bien. Yo digo que no. ¿Sabes? Lo debe tener, pero el placer de dejar vivir es como mucho mejor, porque es un momento que el cazador le pega como un tiro al oso, pero no lo mata del todo, y entonces el oso lo acorrala y lo pone allí, y entonces ya la escopeta no puede servir, y entonces el oso se pone de pie, es un oso grande, ¿no? Y le hace ¿no? Se pone de pie con las garras y los dents y de allí lo puede matar, y el oso no lo mata, ¿me entiendes? Porque el oso todavía tiene lo natural, que lo natural es dejar vivir, no es matar. El otro que estaba matando allí para después cortarle la cabeza y ponerlo en el menjador, que es, al final de cuentas, es lo que fan los rics. Porque ya me dirás tú, ¿para qué volan tantos calés, tanta riqueza, tanto? El otro día yo miro las cosas, estaba mirando al triángulo, que no es que me guste mucho, pero bueno, a veces lo miro. Y a veces me explicaba que el fill del Jordi Pujol té més cotxes que el fill de l'Obian. L'Obian és aquest que diuen que és tirano de la Guinea, que era d'Espanya i tal, no? I diu, paral·lelismos entre los hijos de los tiranos. I entonces surten los garatxes del fill de l'Obian i el garatxa del fill del Pujol. Perquè ja me diràs tu, un Maserati, un Ferrari, un Dodge, un no sé si tenia 21 cotxes. Ya me dirás tú, una persona que quiere 21 coches. Bueno, pues bueno, el rey tiene su colección de coches y motos, ¿eh? ¿Qué? El rey. Que bueno, un altre de lo mateix, ¿no? Un altre de lo mateix, yo no digo que no, un altre de lo mateix, ¿no? Pero que en el sentit de lo que estaban parlant de la esencia aquesta, ¿no? De que al final jo no sé, bueno, debe ser la insatisfacció que estaven parlant abans, i llavors los calés debe fer la funció que fan los la droga en los drogadictos, para ellos era como los calés. Apa. Ah, mira, que ha vingut la companya d'Alicant. Passa, passa. Vara, estàs aquí en la... No és com Radio Mutante. Si vols explicar, bueno, que ha vingut una companya una mica tard, però bueno. Sí. Estava visitant un projecte molt interessant que tenéis aquí, de Camp Mas Déu. Ah. Está ahí por Nou Barris, si no me equivoco. ¿Se escolta? Es una visitilla. Bueno. Ahí los compas. ¿Qué? Están en un enclave magnífico. Bueno, ¿y la radio lo ves un poco diferente que Radio Mutante de Alicante? Pues acaba de arribar. Acaba de arribar y no... Bueno, el estudio. Lo veo muy bien, ha sido un poco complicado encontrarlo. Bueno. Por eso del spy infantil no está un poco encubierta. Ah, vale. Molt bé, sí, pues llavors no diguem res més, no donem més informació. El pare Manel aquest és un pare molt famós de lo que estem parlant de la caridad, ¿vale? De les botelles de xampany, de cava que s'anaven a recoger, que és una història molt llarga. En un altre dia lo explicarem. Estábamos criticando a los profesores y a las escuelas y todo eso, ¿no? Fem un paroncillo y así le bueno, donem temps a que se situï. D'acord, pero... Son menos 10, ¿eh? Sí, yo creo que no, ya... Pues del tirón, ¿no? Ya que se'ns acaba... Yo, si vas a leer eso... Si tú, como vulgueu. Leyeso y después yo leyeso... Yo os veo con cuerda, no, por no, eso no he dicho nada. Hombre, a mí me faría gracia que lo leyeras. Y después yo tengo aquí un dayo y ya termina el Oscar. Y bueno, si hablara digo algo, en otra ocasión. ¿Vale? ¿Lo firmo así? Vale, pues leeremos un escritillo que ha salido por internet que está firmado por revista anarcohumorística y se titula No de Novembra, elemento sin significado de la independencia, solo es idolatría y superstición. El Frente Soberanista se asienta en la idolatría y la superstición. Este 9 de noviembre quedarán retratados sus líderes carismáticos. El elemento que da significado a la independencia de Cataluña es la idolatría y la superstición. Comité Ejecutivo, Movimiento Libertario Hospitalet de Llobregat. El Frente Soberanista se asienta en la idolatría y la superstición. Este 9 de noviembre quedarán retratados sus líderes carismáticos, empezando por el Artur Mas, ese brillante espíritu de prodredumbre, continuado con Oriol Junqueras, el más repugnante de todas las formas de licencia, siguiendo por el Herrera, el más distinguido por el modo de la pompa, y terminado por David Fernández, el más infame esplendor de la corrupción. Inmortalizándose, pasarán a la historia del poder político, es decir, a la historia de la delincuencia internacional. La independencia, como idolatría, fomenta la superstición a través de anhelos y sueños. Es como un billete de lotería o una póliza de seguros. Con la crisis en continuo agravamiento, por la codicia de una burguesía ahora envalentonada al abanderarse de la estelada, sin ninguna autoridad moral al descomponerse el sistema de ayuda social y aumentar las dificultades económicas, crean la división de las esferas políticas que dan vida al ambiente malsano de justificar lo que eufemísticamente han dado a llamar política de ajustes. La inteligentista estatista lanza la trama de esta singular alianza, el Frente Soberanista. Entre partidos, facciones, grupos, sindicatos y mafias, que hasta el momento han sido enemigos, pero ahora hay algo que los une, los privilegios. La burguesía catalana hace todo lo posible para mantener el descontento, para así fomentar la superstición, donde todos los elementos que van desde los capitalistas, funcionarios, burócratas, sindicalistas, obreros, la gente del mundo del AMPA y hasta algunos que se dicen anarcosindicalistas, acaben formando un grupo heterogéneo y antinatural que terminarán ligando a la Asamblea Nacional de Cataluña como si fuera un allioli para dar sabor a la idolatría que termina en la superstición que trae la buena nueva. ¿De qué va a tocarnos la lotería en forma de independencia? En este contexto, los parlamentarios del Frente Soberanista usan la Asamblea Nacional de Cataluña como disidencia para apresurar el hundimiento del régimen. Esta se apoya en el descontento de la gente, que empieza la revuelta. Pero cuando estalla, la Asamblea Nacional de Cataluña se echa atrás. Es aquí donde el dilema. Si la Asamblea hace una elección decisiva y arriesgada, haciendo causa común con los precarios, marginales, inmigrantes y obreros, asociándose a los desórdenes, el gobierno actual de la Generalitat tendría los días contados y por ende el de España caería también. Pero eso no ha ocurrido nunca hasta ahora, pues la Asamblea Nacional de Cataluña, marioneta de las fuerzas parlamentarias del Frente Soberanista, siempre se ha opuesto, se opone y se opondrá al desbordamiento popular. Es una realidad. ¿Cómo demuestra su posicionamiento al lado de la reacción y de los sostenedores del régimen el brazo de la ególatra Forcadell y la nauseabunda Gispert en el Palau de la Generalitat? Simboliza que de antemano ha quedado marcada la dirección que tomará la Asamblea Nacional de Cataluña, la de no defender nunca y en ninguna situación la revuelta social. Lo que nos lleva a preguntar si la Asamblea Nacional de Cataluña ha sido creada, fomentada, promocionada por ese tándem que son PP y CiU, para asegurar la supervivencia de los gobiernos más reaccionarios y neoliberales de la historia de España y Cataluña, verdaderos y dignos representantes del más rancio franquismo y del avaricioso pujolismo, para desgracia del pueblo obrero, ahora sumiso en la idolatría que lo convierte a la superstición. La confrontación entre burguesía y las masas reivindicativas es un fenómeno universal, pero en Hospitalet de Llobregat acabará adquiriendo un econo y dramatismo que harán imposible cualquier acuerdo entre las dos clases, pues en el subsuelo de este enfrentamiento se esconde el cáncer de unas clases dirigentes, ineptas, frívolas y desfasadas, que piensan que podrán imponer a los anarquistas la idolatría para que caigan en la superstición de la patria. Bueno, ahora va yo, ¿vale? Uh-huh. Ay. ¡Mumia! ¡Mumia! ¡Abdul Jamal! 60 años. ¿Quantos porta al Pues ara deu fer 32, 31 o 32. I en el carreró de l'amor? Es va passar més de 30, bueno, es va passar 30 anys allà. Bueno. Ja fa 32 anys al Taleu. Pues anunciem que el pròxim Luminosos Muros serà un especial de Mumia Mujamal per el seu aniversari de 60 anys. I ja sabem, Muerte en Vida, Viaje Astral, Tocar les Estrelles, Sensació de Libertat. Radio Bronca, Dignidad, Juicio a la Justicia, Primero de Más, Corrupción, Emancipación, Vagas, Proceso Barça. No queremos votar, vamos a follar, a comer, menos pastillas y más merluza y más jamón. Soc un Prometeo que busca el consuelo al dolor humano de sentir el absurdo de vivir, de esos momentos que la diosa sabia me da el aliento de su compañía. Te busco en lo cotidiano, en el vivir, aquí y ahora. Me acuerdo de ti, mujer, mujer, diosa del saber, de confeccionar técnica, sabiduría y instrumentos. Cada momento que no estás te echo de menos. De los romanos solo me gusta tú, diosa, hecha mujer, sabia, sabia mujer. Cuando ríes, cuando andas, tu mirada y sobre todo tu saber. Que tu feminidad me inspirará y el campesino, el obrero, el trabajador que hay en mí será revolucionario, atrevido y sobre todo poeta. Allá en el Olimpo, Júpiter, ese dios de dioses, te quiere y trata de alejarte, pero sé que tú vendrás y la vida inspirada por tú será poesía. Radio Bronca, Ondas Libres. Molt bé, yeah. Molt bé, molt bé. No pare, aquesta no pare. Pues res, estem a punt de finiquitar el programa d'avui, no? Sí. Vale, pues res, no sé si volies comentar alguna cosa, no? Bueno, ara xerrarem i farem contactes. Vale. Tenemos la relació nueva. Pues res, pues que això ha sigut el que ha donat avui per, pues bueno, d'ací el programa Judici a la Justícia, que el dissabte de 9 a 11 del matí el podeu escoltar repetit, que la penya internauta que no viviu a Barcelona, pues podeu escoltar el programa entrant a la pàgina web de radiobronca.info i buscant el podcast dels programes que siguin, ja sigui aquest o qualsevol altre dels que es fan a aquesta ràdio. I bueno, pues el que diem d'altres vegades, no? Que el millor boicot que li podem fer al feixisme és estar alegres i contentes per nosaltres mateixes i saber estimar-nos, no? I apreciar aquestes coses tan senzilles de la vida, no? Ser nosaltres mateixes, no? I la satisfacció de currar-nos les coses per nosaltres mateixes, no? I l'alegria de viure, no? Al final, perquè els faixes precisament el que no tenen és això, no? L'alegria de viure, no? I nada, pues que dit això, que per nosaltres primer de maig és cada dia de l'any, no? Igual que amb d'altres celebracions d'aquestes que es pretenen institucionalitzar, i com deia aquí el col·lega, pues a fer l'amor, tu, i a menjar bé i a cuidar-se. Salut, Bronca, i no sé, fins a propera, no? Sí. Bueno, un saludo fraternal a Radio Mutante, que és la ràdio libre en Alicante. Los que queráis escuchar, pues ponéis Radio Mutante ORG o... Sí, es por streaming. Vale. Radio Mutante, la Radio Lliure de Alicante. Vale, y también por recordar y estar muy atentos que viene un resurgir muy potente en la ciudad de Alicante a través de las Juventudes Libertarias, que están ahí ya ocupando y revolucionando la ciudad, y que siempre ha sido un componente muy importante en todo el movimiento libertario del Estado, pues la influencia que ha tenido siempre la Juventud de Alicante, porque siempre ha sido famosa. Todavía yo tengo todo lo que publicaban ellos en los años 80 y 90, que fueron muy cañeros, y eso tiene que resurgir en un momento u otro, y me parece que ya está a punto de resurgir. Que estemos todos muy atentos, recordar Radio Mutante en Alicante, que parece que rima. Sí, sí, sí, i només per últim, tu, que se'ns havia oblidat, bueno, pues re, nombrar el seu nom, Concha Pérez Collado. Un altre dia allargarem i ampliarem la història. Ens ha deixat aquesta miliciana barcelonesa que diu plantó cara a un siglo d'injustícies. Vale? També el proper dia podem xerrar una mica d'aquest tema. Era una dona molt curiosa, ¿no? Nos explicaba cómo su grupo, un grupo de afinidad, andaba a la Colserola a hacer prácticas de tiro, porque en aquellos entonces los grupos de afinidad aquí en Barcelona pues estaban armados para defenderse, ¿no? Porque la situación era la que era, ¿no? y entonces hacían marchas, practicaban el tiro y bueno, tenían sobre todo pues el actuar juntos en acciones. En la CNT tenía aquello que se llamaba los comités de defensa. Uh-huh. Para defenderse. Bueno, pues gràcies a lo que ens ha deixat aquesta dona també, no? La memòria històrica, impressionante. I bueno... Concha Pérez. Sí, sí. Pues ens escoltem la setmana que ve i ara os dejamos con RIP y odio mi patria. Yo también. Y ya sabéis, los que sois malos, que seáis peores. ¡Odio a mi patria! Vivo en un rey a pie, tengo la fe de la ley. Vivo en un rey a pie, tengo el culo a España y al rey. ¡Odio, odio, odio a mi patria, odio! ¡Odio, odio, odio a mi patria, odio! El imperio de mi nación, la policía nacional, no me da otra solución, solo falta despertar. Odio, odio, odio mi patria, odio, odio, odio, odio mi patria, odio, odio mi patria, odio, odio mi patria. Yeah!